Ve dokuzuncu olarak arkadaşlar, yani bizler bizim ihtiyaç olduğumuz, hayatımızda kullanacağımız soruları sormamız. Hayatımızda yani gerçekten bize önemli olan soruları sormamız. Ama olmayacak, yapılmayacak soruları sormamamız. Yapılmayacak soruları sormamamız. Yani bizim aslında bizim hayatımızda dinimizle ilgili olmayan soruları sormamamız gerekir. 10. olarak soruları sorduğumuz zaman şu niye oldu böyle, o bu niye oldu böyle, niçin, bunun sebebi ne, o bunun şu sebebi ne değilmez. Müslüman kişi ne iman eder Allah'ın hükmüne. Der ki biz bunu duyduk, başımız yüzümüz üzerine kabul ettik demesi gerekir. Kabul ettik demesi gerekir. Yani bu şekilde dikkatli olmamız gerekir. Bu şekilde dikkatli olmamız gerekir. Yani 10. olarak ne dedik? İnsan ona faydalı olan bir şeyden sorar. Ona faydalı olan bir şeyden sorar demek istiyoruz. Yani ne? Onun faydası olmayan bir şeyden sormaz.